te yonent bi ba làq ngërëm sunu borom tubaaki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di fontine waat adabul masjid bi bu baax ñu di ko bàyyi xel ci toogaay yi ma gën a rafet tànk yi di wat kaddu yi di suufe ci kaddu yi ta war a wax nag bu ñëw ñuy wax ndal ci jumaa itam kenn waxul waxu adduna yi wax yuy defar moo tax ñu di ko wax nee na càggante gi dal nit ñi ba ñu fàggane diine nee na ñu ñu fàggane ci wàllu diine ni ñu fàggane ci wàllu yàlla ak ni ñu woyee sunu bopp lu ko waral nee na gumb gi ñu gumb ci yoonu yàlla lu ko waral nee na gàtt gi ñuy gàtt xalaat jëne ci sunu diine te sunu xalaatu adduna yu di gudd ni ñuy sëralee sunu adduna dara du ci manqué waaye nee na xalaat bi jëm ci sunu kët diine gàtt na nee na boobu càggante lu ko waral ama jaakum rasulun qawwakum min adabi nnaar ndax yàlla yónniwul woon benn ndaw ci ñun mu ñëw di ñu ragal loo safaraw wi waaw ndax amul woon ku ñëw di waaraati jógee ci yàlla di tiital nit ñi ci safara ëllëg ak mettiwaay ba day na loon nit ku nekk bu duggee ci sa nopp war nga ko ragal donte waxuñu ragal safara ragalu ku xamul ay nit yàlla yi li tax ñu ragal safara ànd gi mu ànd ak meru suñu borom safara ku yàlla gërëmul rek dafay dugal ñàkk gërëmu suñu borom rek ëpp na bi ci boole dugal la kër gi nga xam ne nag ay métti rek moo fa nekk yàlla mu ci yàlla musal nee na su fekkee am na kuy tiital nit ñi ci lu mel noonu yàlla yónni na ko nee na ñu dëgër ko nee na ndax amul téere bu daan moo wala ndax amul téere bu moo la doon doon ñu xibaar li yàlla préparé ñu ragal yàlla ak li mu préparé kàccoor yi nga xam ne seen say bokkul su ko defee nee na yooyu yëpp bu ko nit ki di xalaat mu xam ñu ragal yàlla li leen di yàlla di waajal ci ci mbégte ak i bànneex ak i teraanga ak li mu waajal que kàccoor yi ci fitna ak i mbugal ak i njëppite nee na di nga daw pour bañ a bokk ci ñi yàlla jëfi xanaa jéemu bokk ci ñu yàlla gërëm nee na maa ngi gën ci yàlla ne bis bu ngeen ci bàyyee di digle lu baax di tere lu bon ak bañ di xalaat ay xalaat yu xóot ci wàllu def lu baax ak di moytu lu xaraam nee na lii bis bu ngeen ci tëjee seen loxo wallaay yi yàlla dina leen yónnee buur bu ñàkk yërmande dana yàlla dina wax ci yërmande ca xoo du am benn yërmande ci ngeen ci yilit gi mu leen di yilit su ngeen nekkee ci xat-xat du ko yëg su ngeen nekkee ci jafe-jafe du ko yëg parce que nee na da ngeen ne woon ginnaaw yàlla te foofu la adduna bi toll réew yëpp ku ci nekk njiit la la yàlla tegal waxuma ñëpp waaye ña ëpp ca réew ma bu ñu fa yoon suba suba ma jógee fa ndax ñàkk yërmande gi ñuy serg ci ñoom nee na bokk na ci li ñu war a moytu te dañ ko xeeb léegi muy jëw ak rambaay wax ci ginnaaw nit ak jaxase ay nit nee na léegi nit ñi dañu ko yombal ak yombal te nee na dafa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy nga xam ne nit ki mën na ko def rek doxee fa ñàkk yiw bu mu mosoon a def ci suñu borom nee na am na leneen lu ñu sàggane te lu jarabaaye tamit muy dëngante ak seen yaari waa ji waaw di yëkkantante ak ñoom di diirante mag di poñante ak ñoom di waxante ak ñoom wax yu tàllu nee na yi yëpp musiba la yoo xam ne dañ ko oyee fan léegi nee na waxoo dara sax waaye dëngante ak seen yaari waa ji day gàttal fan nee na bare woo pare bu yabal nekk ay waa jiram lool ba pare gudd fan dana bàkku na ci li nga xam ne dañ ko sàggan ci jamono ba tey noonu sàngaram dana sàngar léegi dafa fës kenn nëbbatu ko te nee na xam ngeen sàngar ni ñuy def nit kenn du la ko wax mooy fekk nit ku mët sëkk mu delloo la ba nga ñëw mu ndaw mën na la sax rey loolu nit yëkkati sa mer def loolu lu nekk nee na ndax loolu gor dina ko tax nee na itam bokk na ci li nga xam ne dañ ko sàggan si léegi dafa bari mooy njaalo nee na léegi ni muy yombee sax dafa ëpp te nee na njaayoo dafay jur ndóol dafa sax côté Bakar. nee na njaayoo dina waral ak ndóol ci am ndóol te léegi bi nga xam ne ne dafa bari dafa bari dafa bari ba mu ëpp te defee nee na loolu nag kenn taxawatu ci nee na mooy yàlla day tax nga jege safara te jege ko mën na la ko dugal te léegi dañ koy yombal yombal ba nga xam ne daanaka dañu jàpp ne sax mënatul ñàkk ba nga xam ne ay xale yu ndaw ngay gis lépp lu nekk ci néegu sa yi dara ëmpatu leen ci te nag ay élèves la ñu doon ko toll ci jàng waaye lépp lu nekk ci néegu sa yi dañ leen ci kumpale ci suñu toll xam nga loolu mënti ba gënu fa rey foofu nag xale bu fa tollee nga di ko maye wala nga gutoon ko soxla moo gën comme xale yi xaaruñu kenn ñoom dañuy génn ñu góor ñi ña ngay uti jigéen bu ñu àndal ñu jigéen ñi ñu ngay uti góor gu ñu àndal léegi kay nañ leen boole rek ñu sa yi benn yoon mu gën a jàppale waaye nag nga nañu luwaa rek ñu nangu mu ko boo ci maye woon sa doom bu amee 15 ans mën nañ di tëj ci kaso bi waaye bu mu koy géere ci 15 ans yi kenn du la tey xam ne gars yi ñoo jubadi waa tubaab moo jubadi xale bu jigéen bi day nekk ci kon bi am na 15 ans soo ko mayee bu ñu la yóbboo ci yoon xanaa ñu bañ la yóbbu waaye bu ñu la yóbboo ci yoon mu téye waaye bu amee beneen xale bu góor bu ko jël di géré ñuy ànd di dugg di génn dem fu leen neex dara du leen ci fekk loolu waa loolu lu muy teg ok moo tax ci ngay gis ku bëgg a takk benn xale bu jigéen bu am 20 ans nga di ko ñaan ñu bañ la ko may ñu ne moom daal def nañu 5 ans di génn kon xam nga bi ñuy génn amul 18 ans waaye kenn du ko tee mais bu ko takkoon ci jamono rek am problème xale yi tamit daal dafa teg takk gi di dem di njaan gars yi da ngay dem ci médecin yi dañ ci koy wax salibaté yi ñëw fépp li ñuy def planification xale yu jigéen yoo xam ne amul jëkkër di ko def lu muy tekki kawa si ñuy jaay ci pharmacie yeeg yooyu ñoo ëpp luñ koy jënd di ko jëfandikoo te amuñu jabar ñu koy def ñu jubali njaaloo bu lëngo lu nga xam ne néew na ku ci mucc nañ leen bàyyi ñu maye leen ñu takki jabar moo gën di am i jëkkër waaye nee na su ko defee pour nga xam ne gars yi ci jeexal ñu métti la ñu nekk waaye li lépp nee na yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam xam ngay fatul ñu ñemaan mooy nekk ñi nee na moo nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog di jooy pour nga xam ne yonent bi nga gis li yàlla def ci boppam moo tax ku bootuwul ci ginnaaw da ngay sonn rek waaye sa àdduna du jot fa ngay ko nee na dama ko fekk muy jooy ba sikki moom bi tooy man laajte na ko ku teddik lu waral jooy lu waral jooy nee na mu ne ko lu tax du ma jooy dañ ma wan dañ ma wan ci mujj jamono ci sama xeet ñu ñàkk diina ñoo xam ne foogu ma wan ne diina ñu mel nii boobu diine dox na mais dina yëpp diine la jasiratul arabi yëpp diine moo koy dox mu ne ko waaye wan nañ ma ci mujj jamono ci sama xeet ñu ñàkk l'islam ñoo xam ne du ngeen ko wanoon du ngeen ko foofu nee na daa ñu yegg ci bàyyi julli dinañu dem ba dootuñu julli lu ne nag danañ ko ko layee xam nga nit ko bàyyi julli amul lay mais lu nekk di nga ko ut pour nga layee ko ko soo yeggee ci yeg soo def nga lay jaaxal nga rek julli kenn mënu ko lay wala nga xam ne bu la yàlla dimbale di nga dem ba benn moment nga génnaat ci ba sa wecc dem julli ji waat moo gën nee na daa ñu yegg ci bàyyi azaka nee na dinañu dem ci ñoom ñoo xam ne dootuñu ña dootuñu génnee azaka xam nga loolu kenn sonn ko woon ci jamono yonent bi waxtu julli jot nga bañ ñu doo julli foo ko xel xalaatu mu ne ko am na ñuy ñëw dinañ ko def joxe azaka ak mu nekk ñu génne ko mu ne ko daanu dem ba dootuñu ko génne mu ne ko duñu ci ñëw daanu dem ba seenu nattukaay yi muy jaayante ak di jëmbante li ñuy natt dootul mën dana waral wayu li mu fas fii alladina ida ktaalu ala nnaasi yastawfun wa ida kaanu awal danu yufsiroon mu ne ko moom di leen tëjee nee na ci ngay gisee nag ay xeetu guur yu kàccoo yàlla di leen falal ay président yu jubali dina ci bokk li ñuy def wa yaxsubuuna bil baatili wal xusraan nee na su ko defee ñu ñëw samp ay luwaay noon luwaay yoo xam ne dañ ko tudd rek waaye du daax xam nga luwaa ak dëgg duñu benn toujours ñu wax ko su ko defee suñu réew yooyu réew yëpp ci yam ay luwaa kees la ñuy àtte woo te luwaa la dara tegoo ci yoon xam nga ne li ñu wax léegi parce que léegi bu jigéen boo xam ne bu ñu ko takkalee am problème te boo ko takkul bu la neexee ànd ak moom du mujj fenn kenn mosul ëmbal jigéen fii ñu yóbbu ko politique mosul am ay énergie ñu di ëmbal dañu mais du mujj fee te dañuy xam ñu lay ëmbal donc l' islam moom du nangu sax xam kan la moom danaa la doom bi amul bàyyi dañ naan ba diw moo ko def mais dara du ko ci fekk dégg nag mu tegale ko ñaari yoon ba ñetti yoon mais bu doon ci biir takk la ko defee day ofre xam ne gaay nee na ay luwaa neen la ñuy sam xam nga ne réew mi boo gisee ñu doxee xam ne ñoom seen luwaa yi arrangé wu leen am na nguur gi fi nekkoon jóge ci nguur gee jii fi nekkaan ñëw di leen topp léeg-léeg ñu laal kenn mu ne ah ministre la woon am na mbalaa nu kiir la mu ne député la woon balaa nga koy laal comme nga demaat ba ensemble la ñu nuru mbalaan ñi pour nga mën ci jot loolu lu muy tegi islam xamul loolu boo jiitee réew war nañ la mën a aar di sàmm sa sécurité waaye boo defee njubam dañ la war a atte attekat bi kenn waru ko defal benn baaraat ci ki mu soxla pour mu atte ko sàcc alalu jaamur ba lañ la laaj ñu ne foog ñu laaj ko député yi pour ñu muri ko léegi bu député dem ànd ak yow moo si kenn loolu mooy tax boo bokkee ci moo si kenn du la mën a laal boo faree ak yow kenn du la mën a laal sidina Omar bin Khattab sidina Ali bin Bour Abi Talib kenn ku ne ci ñoom ñaar nekk nga amirul mu'minin dem si attekat sidina Ali nekk na président wu julli gi jotee benn yahut du sax jullit ñu yóbbu ko ci yoon ñu di leen atte ñoom ñaar te boobu jamono moo nekk njib ñu xañ ko dëkk gi jox ko yahut bi teg mu nangu boobu mën a na wax ne moom ji du dem loolu mooy yoon luwaa amul ku ko féete kaw te nee na ñoom ñooñu bu ñu wooy ñooñu dañ koy sem fi teg ko nekk ak seen yëpp bopp moo tax toppante gi day benn ci sax pompiteer bu tàng boo gisee wër-wër loolu yëpp noonu la rek mooy seen luwaa yi moo dëggu dañ ko teg ci ay xalaat yoo xamante ni bis bu ne werante suba la doon guddee ba ca du sotti nee na bu ñu defoon li yàlla wax nga xam ne du am kumba am mbay kumba amul mbay amul waaw ku def ñu def la ku deful ñu bàyyi da nga def su ko defee seen loolu ñëpp tubaab bi moo ñu bëgg a wax ne dafa mat fekk xelam mi sax matul ba tax ñu ñuy def loolu yëpp da ciy fay nee na su ko defee dañuy accès woo ci nekk ak di seerante ay kat da ne damay gis koo xam ne li mu nekk dara du ci dëgg nit ñëw taxaw di ko défendre moom xam na ne li muy def du dëgg ci koy défendre xam na ne du dëgg waaye dina ko défendre da ne dina ñu yegg foofu ci jamono nee na loolu tàngal gi day fës ni ñu ko waxee woon daaw demoon na ko yegg fi c' est un fond loolu xale yëpp mën nañ ko am ku ko xamul nga dem dañu ko kumpa te yooyu bokkul woon ci ñu war a yomb yokku ceeb yokku diw yokku gaz wàññi cigarette wàññi sànga loolu lu muy tegg yu amul njëriñ yooyu nga xam ne bu lekk guy jëriñ du naan guy jëriñ yooyu dafa waroon a cher nga xam ne boo buggee caaxaan ba dugg ci yàq xaalis dama la ci dugal du sotti ba tax léegi nga gis ci mbokk yi sax ñu dëgër bopp day jox boo waxe mu ne la dañ ko siif rek daayi mën duñ ko fi wax sigara dañ ko siif waaye araamul te kan moom musul gis suñ waxee dañ ko siif mais danaan la dañ ko siif boo ne ko fuñ ko siifee munu ko génn parce que araam bi lay daw léegi pour mu uf dañ ko siif mu gën a oyof fa ko gën a yées ba léegi sigara kenn siifu ko tabaa a ne léegi-léeg yenn jataay moo dul laaj yenn leer yu guddi nee na itam yeneen si bi mooy wax ne te yii yëpp duñ koy wax ñëwagul nee na day dem ba ngoon jigéen day fët xam nga loolu kenn xalaatu ko woon si jamono yore si bi parce que am na yoo xam ne boo ko doon def dañ lay teg ci saa si attal waaye nee na dina dem ba góor jigéen danaan dàng te kenn du ci mën dara te rek ñu ngi woon ci dégg ci rajo bi muy talta di wax nee na même gaawal mën lay nen day fët kenn dootu ko nëpp daanaka léegi-léeg da nga koy gis ci télé du fan du gën a yore nee na nekk liiba nee na day fës dina dem ba boo ko yeppali nee na dama nawe ci poussière bi yeneen si bi ne te ñu bëgg musique la ñuy doon mu yëfit góoral ñu nag nee na daa nga dem ma julli doon nee na ñu bëgg musique la ñu doon ma ne xanaa jamono boobu dafa ñëwoon bëgg Sénégal nga xam ne daanaka émission yëpp musical la nekk rajo yi teel yi yëpp musique wala loolu ko la si musique day rey xool waaye nag dinañ ko wëree mu nekk di ko jéem a daganal léegi kuy jéem a daganal ci façon bu ne bu arab dee bu olof dee ci yam nag musique bu arab taxul mu daganal yépp yow bari si dee benn mbokk musique dangoo ubbi ordinateur bi ñu dugal ko ci benn mu seetaan musique bu arab mais gis nga boo gisee jigéen nga fa nekk wallahi ñu di gisee Sénégal yu jigéen ñu leen gën a yiw, ñu leen gën a yiw. Wax ji rek da koy déglu pour nit ñi baat bi bu nekkee arab rek baax na, mais li ngay wax ci olof moomu ñu soppi ci arab instrument local boobu moom nañuy tere. Day rey xol day dundal bakkan, nidis day rey xol day dundal bakkan. Amul ku cee sax lu dul duutoo amagi dënn jël yëg ci yàlla. Li taxal da nga nit moom bakkanam bu xasee neex dinay yëg di dundal ko bakkanam te xamul sax li xew fekk mi ngi sànq boppam. Su ko defee yéen ñu jël ci bàyyi xel, su ko defee mbokk yi sax leen ñu jëm ko daganal maa ngi koy wax benn mbokk laaj nañ ko benn ustaa mu ne xam nga nit moom yonente bi dafa wax inna mina chiri la xikma. Nga def ci am ustaas yu bëri yoo xam ne lu ñu def mën nañ koo lay. Ñu ni ko laaj ci mujj mu ne waa c' est que yonente bi nee na sax woy am na ci yuy jëriñ waaye du yii de njëriñ bu ci génne tamit du tax mu dagal. Xam nga loolu am na solo. Ministère bi mën nekk benn cassette woy ci lu am solo njëriñ di jël ko waaye taxul musique bi dagal. Woy bi am na njëriñ d' accord waaye taxul musique bi dagal. Parce que yooyu pour mu daal di xel yonente bi nee na woon dinañ ci yegg ci jamono ñu bëgg musique la ñuy doon. suñu toll dañ koy def mais na transpirante day jeex kenn dootul dëgg kon la jeex na ko ànd ak ren bu dawanee uti nga keneen ko ànd nit ñu bala ngay xam ne ñàkk dëgg moo am surtout ci wàllu àndante góor ak jigéen dama leen ciy toon léeg-léeg ci yenn waxtaan yi ci bit koo ci gis muy jooy ko rongam bi boo ko ñemoon day lawe gis nga bu njëkk bi dëggu di am lépp di jógee ci xol bi da nga daan gis nit ku jooy ba pare lex yi neex sal parce que si rongo ñu doon jaar rongo ñu day lax xorom parce que dafa dëgg waaye léegi mën nga jooy ba pare comme da nga doon sal parce que rongo ñu dëgguwul. Nee na warante dañ bare nee na ak di puugarante woo ca askan di woy sama maam di woy sama maam di woy sama maam te ne kenn ku nekk di lim sa askan di duufal di wane ni ci askan bu for nga bokk mais ni yi yëpp daanu dem bañ koy tiitaroo te ci jamono yoo xamante ni kenn tamit ko mën a tiitaroo dañ ko doon xalaat sax. Mais nag war saa amul aswaatu wal xusumaatu fil message bi dégg nga de nee na bu ñu duggee ci jàkk yi seen bas ca kaw nga koy dégg ñoo xam ne xamuñu sax sunna jàkk xamuñu ne jàkk boo ca xasee dugg rek dañu bëgg sa tànk bu duggee rek nga wàcce sa bët tàmbali dox ba yegg dina jëm gindi sa ñaari rakko toog bu yem bu dal bul wax ak soo demee ba na mu wax sa kaddu nu suufi da nga cay wax ñu may la ko ñu doon kat waaye nit ci bi jàkk hee di wax ak nit ca kaw ñekk xam place bi nga taxaw di wax jàkk ku fa nekk di wax daa di suufe nga fa wax sa lañ la may pour nga wax ko waaye nee na yooyu yëpp day dem ba da nga koy gis ci biir jàkk yi bu ñu demee ba mujj jox mais na dañ leen fa fekk ñuy xuloo yow xusoo maa ko filma fa ak ji moo ko xam nga jàkk yeneen bi kenn sañu ko woon toog di xuloo mais yàlla wan na ko ne dina am ci jàkk yi mu ne ko da nga ko fay gis léegi-léeg nga gis ñaar ñu ñëw di jubbanti te fekk tanewuñ ci ñu jubbanti xam nga ne kuy jubbanti nit di xuloo moom ci jàkk yi ko koy tanee du ko soo ko tanee du ñun xuloo da nga koy bàyyi mu génn nga wax ko ko parce que place bi ngay soo waaye bu dee bu le benn nga ne ñaar nga ne ñett ngeen xuloo ci jàkk ji yow tanee too ko bu ko jubbanti boo xamoon place bi lu mu laaj du ngeen xuloo ba tax nee na ñoo lépp da ciy am ne na dina ñu dem ba ñetti julli ñu néew la ñu doon téeméeri nit bu wëree jàkk gi ñent ci jullee junni nit bu fa nekkee la koy jullee du ñu ma sax téeméeri nit nee na ñu yëpp dinañ ko gis ci mujj jamono nee na ñu dem ba xale yi dootu ñu respecté mag ñi dootu ñu yërëm xale yi xam nga ne ku gis xale yi ñuy solo xam ne respecté wuñ benn mag wa mu xale bu jigéen mu sol lu ko neex dugal papa am ci oto wala leneenam yëgul sax ne mag la dugal xam nga kooku amatul benn respect ci man bi te bu njëkk boo mësaa ñàkk musoore rek boo ko defoon ba gis mag da ngay daw léegi bu la nexee lu dang la ñuy sol toogoog yow ngay seen moroomu maa waaye duñ ko ñëla sax seen yaram te boo dof dof loo koo wax ci yow moom dootoo ko doon ci ma góor goo xam ne ma dootuma ci wax moom damaa dugg ci oto wax ko benn xale bu jigéen mu dugg ma ne ko xam nga li nga sol baaxul sa tubay jii mu ne ma yow de saf na la ba ma duggee ba tey ci man nga nekk gis ngeen ne boobu tontu nga ne kooku amul benn rek mais ñëpp du ma xool ci oto bi wala ka ñoo ñu bo xasse genn da ngay may ñet ba kéro ngay dem ci mooy dem ñi am lu yoo xam ne bu ci dugg bu la ci defal yóbbe tamit gàcce moo la ci fekk nee na amatu ñu benn respect ci góor ñi ci jigéen ñi xale yu góor ñi seen tuba yi ñu sol di wàcc loolu manque de respect parce que mu toll am tubay am ceinture bu mët di ko wàcc ba sa tax ci biti wax dëgg yàlla loolu rafetul loolu mooy taayoo ko kenn nee na indi yéen ngareñ bi ñee na woon daañu ko gis ci mujj jamono nee na teg nag moom daanaka mooy neexal waxtaan yëpp nee na seen waxtaan yëpp buñ ci rafin fenn du neex nee na jëwal lambaat film yi lañ mu ngi doon waaw diggante boo gis mu baax di nga dox ba yàq diw li nga jëlee ci diw li nga fekk ci diw nee na yii yëpp ci mujj jamono moom la nit ñi di dundee nee na ñii moo tuur sama ñi rongañ nee na te nit ñi doon duñu nangu dëgg nee na soo génnee dëgg ñu mee waaye tànk yaa ngi sax ci caaraan ak raayante nee na ñëpp apprécié nangu ko waaye nee na koy wax mu mere mu ne ko lii laa toog mu metti ma ma di ko jooj ci sama xet ko defee mbokk yi yàlla nañu yàlla musal ba ñu bañ a bokk ci ñu jooyoo yonent bi ñun ci barke yonent bi salaahu alayhi wa sallam yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ñu ngi jégulu am na benn mbokk julit dama ko fàtte woon sax bi may doon di sàkk ndimbal ñu ne dafa am ordonnance bu mu bi bu dee passé dama ko fàtte dañu julli ba pare ma fàtte ko mu dem dama ko bañ fàtte moo tax suñ paree lu ci waay mën rek ñu xool ñu ku mel ni kële ci bunt boobu ñu joxal ñu ko ñu xool incha allah lu fa daje si wërsëgam yàlla na ko yàlla fa jal incha allah.